alone to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. Είναι 80 ετών και αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ Popular Problems, Leonard Cohen. I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues. Το τραγούδι λέγεται Almost Like the Blues. Είναι απίστευτο ότι κάποιοι καλλιτέχνες όπως ο Leonard Cohen στα 80 κυκλοφορούν άλμπουμ με απήχηση μεγάλη, γιατί το άλμπουμ του Cohen δεν θα περάσει απαρατήρητο. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά που γράφονται γι' αυτό. Και αυτή την εβδομάδα που κυκλοφόρησε έχει να συναγωνιστεί μέσα στα Hit Parade ένα καινούριο και πάρα πολύ καλό συγκρότημα που λέγονται Art J. Η RJ είναι συγκρότημα από το Leeds της Βρετανίας. Και αυτό είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κατά πάσα πιθανότητα το άλμπουμ θα πάει τουλάχιστον στην Αγγλία νούμερο 1. baby, I'm hot, like the prodigal son. Pick up the lini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Ο 80ης δίπλα στους 25άριδες. Ακούσαμε το τραγούδι των Alt J από το καινούριο, το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα τους. Το τραγούδι λέγεται Left Hand Free. Και πιο πριν θα λέγαμε ότι δεν έχει βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ στην καριέρα του που ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60. Από το 13ο άλμπουμ που ήταν το τραγούδι που ακούσαμε του Leonard Cohen. Το τραγούδι λεγόταν Almost Like the Blues. Λοιπόν, 13 άλμπουμ, βέβαια ξεχωριστά οι συλλογές και διάφορα άλλα project, αλλά 13 επίσημα άλμπουμ. Τώρα πάμε να ακούσουμε Bad for Lasses. Είναι το Skin Song. Από ένα project που έρχεται με τίτλο Body of Songs, Bad for Lasses. I'm a little older now. There's scars and there are frowns. There's memories in the dust. The skin that I live in is cool and paper thin. It's got a swan song to sing. I've blushed and I have bruised. Felt the passing of you. I've bled and I have healed. Held babes in my arms. Counted lovers, counted scars. The prayers when I have kneeled. 'Cause I have baptized. And for Η Νατάσα Καν κρύβεται πίσω από το όνομα Bad for Lasses. Εδώ και χρόνια μας χαρίζει καλά άλμπουμ για ένα κοινό που την παρακολουθεί. Αυτό το κοινό που λέμε ότι ανήκει στην εναλλακτική σκηνή. Bad for Lasses λοιπόν, και ακούσαμε ένα τραγούδι από ένα project που έρχεται στο μέλλον, σε μερικές εβδομάδες ή μήνες. Για να πάμε τώρα, ήταν το skin song αυτό, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά, αφού σας πω ότι η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο 211-365-9995, εδώ στο Βήμα FM. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε με τις επισημάνσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο νομίζετε ότι θέλετε από αυτή την εκπομπή που μεταδίδετε κάθε μέρα 6 με 8 στο Βήμα FM, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Το email είναι live@vimafm995.gr. Το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για όλα αυτά τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, κάθε μέρα θα είναι η γωνιά της Lady Gaga. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάλι! Έλα βρε αγάπη μου, κοιμήσου. Όχι! Κοιμήσου και έχει μανούλα πλυντήριο σίδερο μαγείρα. Μαμά! Όποτε χρειάζεστε ενέργεια για το σπίτι σας, πρωί και βράδυ, Energy Family και Energy Family Night ή Energy Family Simple από την Elpedison. Ημερήσια και βραδινή κατανάλωση ρεύματος με ανταγωνιστικές τιμές, φιλικές υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Γίνετε πελάτης της Elpedison τώρα και επωφεληθείτε επιπλέον 10% έκπτωση στους 4 πρώτους λογαριασμούς σας. Elpedison. Ενέργεια για πάντα. Πληροφορίες στο www.elpedison.gr. Uno espresso, ντόπιο κομπάνα. Τι ντόπιο και κομπάνα, ρε Γιώργο. Εγώ φιλαράκι αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ριστρέτο, λούγκο, μακιάτο, κομπάνα. Δεν ξέρεις τι κελεπούρι είμαι εγώ. Ιταλός, παιδί μου. Φαντάζομαι, λαχείο. Όπα, στον καφέ Ιταλός. Στο λαχείο Έλληνας. Νέα έκδοση Εθνικού Λαχείου. Η πρώτη κλήρωση στις 29 Σεπτεμβρίου. Με συνολικά κέρδη μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ. Εθνικό Λαχείο από τα ελληνικά λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και το Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, ένα ευρώ πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Βάτης, Παλαιόφάλιρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.bestselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής? Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο iSquare.gr / προσφορά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και τι δεν άκουσε η καημένη την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας? Την κοροϊδέψατε. Την είπατε Μπεζεντάκου, την είπατε Άντζελα Δημητρίου. Και τι δεν άκουσε. Και τι δεν γράφτηκε για αυτήν εδώ. Αλλά τα προκαλεί και εκείνη. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στο σχέδιο. Είμαστε στην εποχή του παγκόσμιου κουτσομπολιού. Η Lady Gaga λοιπόν, που μεγάλωσε στο Μανχάταν και είναι 28 ετών. Έχει διαφορά 60 χρόνια από αυτόν που λέγεται Tony Bennett και είναι από τους τελευταίους κορυφαίους κρούνερ, που είναι 88 ετών. Από σήμερα, σε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή για αρκετές μέρες και σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα, θα παίζουμε από ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Lady Gaga και του Tony Bennett που βγήκε αυτή την εβδομάδα και που δεν είναι η Lady Gaga που γνωρίζετε. Ήδη έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια αρκετά, όχι και αρκετά, δύο έχουμε παίξει, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα κάνουμε κανονική παρουσίαση. Δεν είναι Lady Gaga που εμφανίστηκε εκεί. Είναι μια διαφορετική Lady Gaga, όπου τραγουδά standard τραγούδια, δηλαδή από αυτά που λέγονται standard της jazz, που έχουν γράψει κολοσσιαίοι συνθέτες όπως George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin και Jerome Kern. Το άλμπουμ λέγεται Cheek to Cheek και μάλλον μπορεί να είναι μέσα στις δύο πρώτες θέσεις της Αμερικής. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή ένας όπως είναι ο Tony Bennett και η Lady Gaga μαζί να ρίξουν μία άλλη τραγουδίστρια που και αυτή είναι αυτή την εβδομάδα νούμερο 1, η Barbara Streisand, πάνω από τα 70. Έρχεται λοιπόν ένας τώρα 88 ετών μαζί βέβαια με τη Lady Gaga. Μια διαφορετική Lady Gaga. Cheek to Cheek το άλμπουμ. Θα παίζουμε ένα τραγούδι όπως είναι στο άλμπουμ και μετά θα ακούτε την πρώτη πετυχημένη εκτέλεση του τραγουδιού. Το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ της Lady Gaga και του Tony Bennett. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! The happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing cheek to cheek. Ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop. Αυτό λοιπόν είναι το Cheek to Cheek, το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ της Lady Gaga και του Tony Bennett. Μ' αρέσουν οι φωτογραφίες και του εξωφύλου Έχρωμες και η Μαυρό Express στο CD. Όποιος το ψάξει να το βρει στην έκδοση που έχει και επιπλέον τραγούδια. Το Cheek to Cheek λοιπόν είναι τραγούδι που γράφτηκε από τον μεγάλο Irving Berlin το 1935 και ακούστηκε σε μια ταινία του 1935 που λεγόταν Top Hat, όπου έπαιζαν Fred Astaire και Ginger Rogers. Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ την επόμενη χρονιά, αλλά το έχασε από την άλλη σπουδαία επιτυχία εκείνης εποχής και σπουδαίο τραγούδι Lullaby of Broadway. Το τραγούδι επίσης αργότερα ακούστηκε και στην ταινία Άγγλος ασθενής και έχει γνωρίσει πάνω από 1000 διαφορετικές εκτελέσεις. Η πρώτη πετυχημένη του εκτέλεση με τον Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.

Κάθε μέρα θα παίζουμε ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ και την πρώτη πετυχημένη εκτέλεση. Λοιπόν, αφήνουμε τη γωνιά της Lady Gaga για να συνεχίσουμε αύριο με ένα άλλο από τα σπουδαία στάνταρ τραγούδια που υπάρχουν στο άλμπουμ, για να πάμε στην νεότερη γενιά του hip hop, ακούγοντας το καινούριο άλμπουμ του Wiz Khalifa. Αυτός είναι ένας πολύ πετυχημένος καλλιτέχνης του rap και του hip hop στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Το άλμπουμ του λέγεται Black Hollywood και είναι το πέμπτο που έβγαλε με μεγάλη επιτυχία. Και ακούμε το τραγούδι, να ακούσουμε πιο το So High. Wake up out of dreamer, huh? Grab a lighter, huh? Something like a steamer, huh? Bong ripper, huh? Make sure it's cleaner, huh? Smoke session, huh? What you mean, huh? In my car, huh? Cruising down the street, huh? So stoned, I'ma need something to eat, huh? No tray, huh? Ashes on my seat, huh? Pied up, huh? Tailors on my feet, huh? Cloud nine, huh? Going through my mind, huh? Take a toke, huh? Hold it till you choke, huh? Moving forward, huh? Cruising on my border, huh? Still got more, huh? Burning to a shorter, and I'll be flowing. Flowing. I get so high, go around and never come down. I get so high. Grinder for that weed, and tell them roll another, don't fall asleep, smoke pizza, pipe like a cheap, heard you got a cheaper price for that, what you need, never find a seat, take a dab, straight THC, for the highest in the room, look at me, somewhere in the clouds, that's where we wanna be, got you shook, not just for the look, half the day, wrote the whole book, Drive slow, blow it by the O, Eyes low, Everybody know it. And I'll be flowing, I get so high. Go around and never come down. I get so high. Never gave a fuck, pulling out the 62 and showing up, 26, guess that mean I'm growing up, pouring up, all my n****s rolling up, making sure that I get so high, go around and never come down, I get so high. Ένα από τα πιο καυτά ονόματα του σύγχρονου hip hop, που και αυτή η μουσική μένει απαρατήρητη στην Ελλάδα, γιατί εμείς έχουμε μείνει στις ελληνικές διασκευές ή στα ελληνικά υποτιθέμενα τραγούδια του hip hop που τραγουδούν σε στυλ της δεκαετίας του 90, γιατί και αυτή η μουσική έχει αλλάξει τώρα, αλλά εδώ δεν φτάνουν αυτά, ούτε κυκλοφορούν οι δίσκοι του Wiz Khalifa. Αυτά τα λέω μόνο και μόνο επειδή θέλω να δείξω για μία ακόμη φορά ότι είμαστε πολύ πίσω από την σωστή παρατήρηση των πραγμάτων που συμβαίνουν στη μουσική σήμερα. Ο Wiz Khalifa λοιπόν είναι από τα δημοφιλέστερα και καταξιωμένα ονόματα του hip hop. Αυτό ήταν το πέμπτο του άλμπουμ, το Black Hollywood, με συμμετοχές Snoop Dogg, Rick Ross, Nas, Nicki Minaj και άλλων. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το So High του Ghost Love, που γι' αυτό είναι ένας τύπος που έχει βγάλει δικά του τραγούδια, και τον ακούσαμε μαζί με τον Wiz Khalifa στον δίσκο αυτόν. Όταν παρουσιάσαμε την τραγουδίστρια αυτή που θα ακούσουμε τώρα, πριν από πάρα πολύ καιρό, ήταν εντελώς άγνωστη. Εμείς διακρίναμε ότι έρχεται η εποχή της και την ακούσαμε με το τελευταίο άλμπουμ της να είναι υποψήφια για το πολύ καταξιωμένο βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Award. Το τελευταίο άλμπουμ λοιπόν της FK Twigs είναι υποψήφιο για να γίνει το άλμπουμ της χρονιάς στη Βρετανία. Η FK Twigs επίσης είναι στις πρώτες γραμμές των ειδήσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί είναι το νέο κορίτσι του χορτοφάγου βρικόλακα της σειράς Λυκόφως, του Ρόμπερτ Πάτινσον, που βρήκε καταφύγιο σε αυτήν, που είναι μια πολύ νόστιμη κοπέλα και πολύ μοντέρνα. FK Twigs λοιπόν, την ακούμε εδώ να διασκευάζει το Stay With Me του Sam Smith. We'll be right back. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι και αν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι γίνεται στις 15 του μηνός? Πληρωνόμαστε. Λοιπόν, θα πάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα πούνε στο δημόσιο: κύριε, το 15ήμερό μου. Γιατί ίσα ίσα τα βγάζω πέρα με το 15ήμερο και άμα μου το δώσει 17, πεθαίνω. Και το δημόσιο θα του πει: ξέρεις, δεν έχω λεφτά. Να πω κάτι άλλο. Γιατί έφυγαν τα λεφτά. Και τότε η μόνη λύση θα είναι, γιατί βεβαίως θα σχηματιστούν αμέσως αυτόχρημα κολοσσιαίες διαδηλώσεις ποινών των ανθρώπων στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, οι οποίοι θα σπάζουν το σούπερ μάρκετ για να βγουν φαγητό. Όπως τώρα, έχει γίνει. Μήπως υπερβάλλετε λιγάκι. Γιατί δεν έχουν γίνει και οι χιόντευτά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ψάχνοντας λοιπόν το αγαπημένο μας ημερολόγιο, για να θυμηθούμε όλους αυτούς μας χάρισαν μοναδικές στιγμές στη ζωή μας, βρήκαμε ότι σήμερα ένας καταπληκτικός τραγουδιστής και ρόκερ από την Ιταλία γίνεται 58 ετών, ο Τζούκερο. Ο Τζούκερο γεννήθηκε το 1955 και είναι ένας από τους διεθνείς Ιταλούς τραγουδιστές. Τραγουδώντας ιταλικά έκανε επιτυχία, αυτό να ξέρουμε. Δεν πήγε ο άνθρωπος να τραγουδήσει αγγλικά για να κάνει διεθνή επιτυχία. Ιταλικά τραγουδούσε για να κάνει διεθνή επιτυχία και κατάφερε να πουλήσει 50 εκατομμύρια παγκόσμια εκτός Ιταλίας τραγουδώντας ιταλικά. Και όχι μόνο αυτό, είναι ένας καλλιτέχνης που όταν ηχογραφούσε άλμπουμ και καλούσε διάφορους να συμμετέχουν στον δίσκο τους, πήγαιναν όλοι σαν τρελοί, γιατί στην Ιταλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες δύο τουλάχιστον, είναι νούμερο ένα καλλιτέχνης και η Ιταλία είναι μια πολύ μεγάλη σε πληθυσμό χώρα και μουσική παράδοση. Το βράδυ που αναμεταδίδεται η εκπομπή 1 με 3 θα έχουμε περισσότερα τραγούδια του Τζούκερο. Τώρα θα ακούσουμε ένα από ένα άλμπουμ συνεργασίας με πολλούς και σπουδαίους, αλλά αυτό το συγκεκριμένο του Τζούκερο έχει το πλεονέκτημα, μεγάλο πλεονέκτημα, να παίζει τρομπέτα ο Miles Davis. Viaggio in fondo ai tuoi occhi. That it loses my mind. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi. So che ero tu ne mosse. Don't cry però. Poi colammo giù. E miseri. Carezzo tu le mosse. tuoi occhi. Made in loses my mind. La pioggia in fondo ai tuoi occhi. Cancello tu le mosse. Don't cry però. Noi guardammo il blu. Ήταν η συνεργασία του Miles Davis με τον Τζούκερο. Το βράδυ περισσότερο Τζούκερο και με άλλες συνεργασίες όπως BB King. Και τώρα θα πάμε να ολοκληρώσουμε με το νέο άλμπουμ της Marianne Faithfull που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Είναι το 20ο solo άλμπουμ της. 11 τραγούδια έχει το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε και συνεργασίες με Nick Cave, Anna Calvi και Roger Waters. Στο δεύτερο μέρος μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Γενέθλια ενός ηθοποιού που γίνεται 70 και έτσι θα μας δοθεί η ευκαιρία να ακούσουμε ένα από τα διαχρονικά στους αιώνες κομμάτια που ακουγόταν στην ταινία Fatal Attraction. Επίσης θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που ζήτησε μια κροάτρια της εκπομπής από την ταινία Μπλε του Πράισνερ και επίσης το δεύτερο μέρος 20 χρόνια από το Pulp Fiction και πολλά ακόμα. Λοιπόν, Marianne Faithfull. In this place, different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you. Looking for you. Falling back into myself again. Falling back into the space I love. Falling back into my without reason or excuses. Not many hearts can feel and feel the pain. Too many hearts have never seen love's face. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for you. Looking for you. Looking.